سوره عباس مکی سورت ته پس نجم او مخکې د قدر نه نازل شوی دی. نزول کې سلی رشتم دی، ترتیب کې اتیایم دی، دو سلویخ آیاتونه پکې دي، یو پکې رکو ده. د دې سورت په نمونه کې بل نوم دی سورۃ الاعمى او سورۃ سفرا موته وي، سورۃ سواخا مرته وي. مخکې د دنیا د عذاب نه ير ور کړه چې څوک د قیامت نه انکار کوي، نو اوس ول سخته زور نه ور کوي سخته. مخکې د قیامت نوم ذکر شو تامۃ الکبرى، او دلته ذکر کوي سواخا. د صورت مقصد هم دی د قیامت اثبات پدې چې خلق بات دی یو بل نه تخت، یوم یفر المرء من اخیه و امی ابی. پاول کی پنځه امور دی، د صورت کی پنځه امور دی. اول د پیغمبر علی السلام صفته او عزت، او د نبی علی السلام هغه حرس په رسولو د دین کې. دویم زورن اور کئی مورزینو د قران لره، او دریم عقلی دلیل د الله په وحدانیت، اصلورم صورت چکم داوا ده چې خلق و قیامت کی تختی دغه بیان، او پنځم د قیامت گبراهټ. د صورت د ابتدایي ایتونه د خاص واقع کی راغلی دي. نبی علیہ الصلات والسلام همیشه په دې حرس کې و چې څنګه دا خلق به اسلام قبلی، کوشش کی بو، په مهنت کی بو، خاص کر د قریشو په اسلام کې، ځکه چې نبی علیہ السلام د غزه کې وو، قریشو خلاف کړو. نو نبی علیہ الصلات والسلام با دا وو چې کم مشرانو اشرافو اوله می دعوت ورکو چې اسلام راوړي، نو کدا مشران مسلمانان شنو کشران دیو تعبیر په خپل مسلمانان شي. نو په دغه سلسله کې یو ځل نبی علیه السلام د قریشو یو سردار ته دعوت ورکولو چا ولید ابن مغیره او یا عتبه ابن مغیره او یا امیه ابن خلف او عبد الله ابن عباس وې چې نه دا ګڼ کسانو یو جماعت او نبی علیه السلام ول دعوت ورکولو د اسلام. بل طرف ته د نبی علیه السلام یو طالب د علم دی، نابینا صحابي او عبد الله ابن ام مکتوم، نو هغه د یو آیات په باره کې د نبی علیہ السلام نه تفوس کولو، او دا وی چې اې د الله پیغمبره تما پوی کړه او ما ته د دې تعلیم وکړه کوم چې تا ته الله خودل دی. نبی علیہ السلام پر خبره لګ پریشان شو، سړی ته خو زما ملګری یو ار ټیم کې زیم بټیم بده تفوس وکي، اوس هم یو کار کې مشغول یم، او د اشراف د قریش لزه دعوت ورکوم، هغه اوس مسلسل لګیاره چې ماته وغه ایت ته چې الله زه خودلی، چونکی هغه نه بناو دا پته وتنه و چې نبی علیہ السلام داسې مشغول لې. نبی علیہ السلام خپه شو، او د خفګان اثر د نبی علیہ السلام په مخ مبارک کې ښکارا شو. یادګړون صاحبینه اعراض وکړلو. بهرحال دا آیاتونه په دغه موقع نازل شوي وو، او نبی علیه السلام ته پکې تنبیه ورکړی شو وه. خو بیا هم په داسې انداز تنبیه ورکوي چې خطاب نه کوي. مفسرین وایي که الله خطاب کړی وی نبی علیه السلام ته، نو کېدای شي نبی علیه السلام برداشت نه وی کړی، نو د غایب صیغه استعمال کړ. عباسا خپه شو پیغمبر و تولا و مخی وارو انده دی وجنا جا اهل آما چراغلی و ده خواه تیونا بینا وڑون صحابی ده پاگی خپه شو و ما یودری که و تسپو یکنی لعلو یزکا کی دیش ده زن پاکیا او یزکا رو یا نصیحت قبول کی فتن پاو ذکرانو پیدا بور کی رتا نصیحتا اما من استغنا هر چاغ سو دی چیزان مستغنی گنی او ځان بے پروا گنی فان تنو تلو وغت تسودا مخی مخی تکے گے واغاڑو سر ځان محتاج نگنی انابت پکی نشتے طلب پکی نشتے وما علیکا و نشتے پتا بانی سا گنا اللہ یزکا چرے زان نپا کئی و اما من جاکا اور چا اغسوک دے چرا غلیتا تا یہ سا کوشش کئی او یخشاو دے یریگی فانتا انہو تلا ہم تلا غن زان غاپی لکے ایسی ندر فکا نبی علیہ السلام نے تنبیح ورکڑا او پاہ دے شدہ خبرہ چی داستا ملگرے دے بلٹیوں کی با تپوسو کی پا دی وقت کی تپوس دے اولی کئی داغی عذر اللہ بیان کو آما اگا غریب نا بیناو اڑونو سے نری دلا زک دا تپوس بار بارے کرنے دے او معلوم شدی آیاتونو نا چی اللہ پاک اگا چاہتا ہدایت کی چی پچا کی طلبی او انابتی پا کم انسان کی طلب او انابت ہو نو اللہ اگا تسملا رخی وچه بچا کی طلب نه انابت نه نو هغه ته هدایت نه کیږي کله ډیر غټم ده او بلدا خبره معلوم شو چې معنی دا هدایت نه او د طلب نه شي دی ا د خلقو تکبر او د مال ډیرواله دي او د طالب د علم پرایز هم ذکر شو ا پرایز سری جا اکا یو دا چی سفر بکی علم دا پار سفر شرط تے زکر خیلم کی دیو جنا دا نبی علیہ السلام دور کم سپیت با خلق رات لو او دام معلوم شوا چی شاگرد با پا استاز پسی زی استاز با شاگرد پسی نزی دا بازی خلق چی دا زور لگی چیر منکور کی تیویشن کوا قاری سی دا پلان کی رہی شی او دا رہ شی دا قرآن حد تک تے نه شاگرد بزی استاز با پکورونو کی چا پسی نگرزی جا اکا او یس آن دای بل خبر معلوم شد آغا پرای چیره با کوشش کئی مند با کئی او چکل علم ازده کنو بیا آغا سرسی چی یخ شاپده کی بیار رازی نداسی انسان نغپلت نره پا کار نداسی خلقو خدمت پا کار ده نداسی خلقو سر ناس تا پا کار ده او ردیسی خلقو خدمت دالوی نعمت تی دا اللہ دا طرف آخل خوش قسمت دی چاگر طلباو دا علم خدمت کئی قرآن کریم ذکر نبی علیہ السلام لتنبیح ورکر داغین پس با نبی علیہ السلام چکل عبداللہ ابن مکتوم ولی دو اور آب اغلو نور تبیوی مرحبا بی من آتبن اللہ فی پا خیر رالی وایو منگ آغا چاہتا چی داغی دا وجین اللہ زم علامت کڑی ما اور نبی علیہ السلام با خپل سادرو غلولو اغه ته په دې کې نه او دومره مقام ورکړو چې دوه کرته مدینه کې دا په خپل ځای خلیفہ غړو کله به نبی علیہ السلام د مدینې بار غزوات توت او بعضی روایت کوي چې دیار لس کرته خلیفہ کړو انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ وی وې د قادسیه په ورځ ملي درې وو دا صحابي عبد الله ابن ام مکتوم چې دې سورو او زغره ور سره او تور جنډ ور سره پړندوس ترګو د دین د پاره قربانی کول او jihad کول آیاتن دا معلوم شو چټیک د مرز دو قسم لري یو د خطرناک مرز دی او بل مرز دی چې هغه دومره خطرناک نه دی نو خيار ډاکټر خو هغه چې د خطرناک مرز علاج مخکې وکي او چې کوم خطرناک نه دی هغه رسته وکي خدا او وخت کیږي چا کم مریض دے اب ڈاکٹر اعتماد کئی او دا یقین ساتی چی او دا زمان سے علاج کولے شی لیکن اگر اعتماد نہ کئی او ستا علاج اگر منی نہ نبیا ظاہر خبر دا ستا با دا آگا کس علاج کئی اگر چوڑو کیا مرض دے ورد چیستا پن اعتماد کئی دلتی ہم دا کافر مرض خو غٹو خو اگر اعتماد نہ کئو طلب بکی نو انابت نو نبی علیہ السلام سلام تولے شو چې دا خو اهم خو چې وسا کې نابت نشي اعتماد نه کینو سلاغه ته مخې مخې ته کېږي دا بلک د دم مرض وړو کې دی خدای کې نابت شته ته اعتماد کې دم مخې ته شه کلا دا سینه دا انها تذکره دا د نصیحت کتاب دی فمن شاء د چاچو هو ذکره نو نصیحت دی قبول کړي یاد دی کې دی لرا فی صحفین او دے پپانو کی مکرمہ تین عزت مند کلیشو کی مرپوا تینو چت کلیشوی متوہارتین پاک کلیشوی بی ایدی سفرتین پلا سنو دا ملائکو کرامین عزت مندی برر نیکانی دا سفر دا ملائکو صفت اللہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې کوم انسان قران لولي او د پاکي ماهري ما سفرت الکرام دا به د عزتمندو ملائکو سره وی البرر چنه کانری او چې سو قران ولي او هو علیه شاق او دا قران لستلو تګرانی مشکلی له اجران دغه د پاره دوا اجر دی یو د لستلو بل تکلیف د مشقت او تل الانسان حلاق دکلیشی انسان ما اکفرا سڑیر ناشکر دے من ایشین دا کمسیز ناخلقو پیدا کڑے دلر اللہ فاک من نطفتین دا ساس کی دا منی ناخلقو دلر پیدا کڑے فقط درہو نا اندازہ کڑے دے نیٹے والا اندازہ کڑلا رزق عمل او دا چین ایک بخت ای که بدبخت بی درسی اندامونے اندازہ کڑلی چی دا پا کم طریقہ بی سمرم اقدار بی دار چا مناسب الله پاک اغلا اندامونه ور کوي ثم سبيلا بیا لار دراوته يسره آسان کړي د دتا یا لار د هدايت ورته آسان کړلا دا بچي چې کله پر رحم د مور کیوي نو ددا سر چوینو اغه یو طرف ته خپل بل طرف ته خو چې کله د پیدایش تیم راشي نو الله جل شانه اغا سر رامخی تا که اخپی شا تا که دا اللہ پاک دا سی که که اخپی رامخیش بیا مصیبتی مسلی سم ما تاو بیا مل که دل را پاک برا هنو پا قبر که خخ که دل را دا دا انسان دا دی جسی یو قدر دے چی دا پا خورو که پت اکڑلش دا نور حیوانات بارک که دا سی نشت بیا قبر زان لعالم دے دیو جنا که څوک په سمندر کې ډوب شونه داغه هم هغه عالمي او چا حیوانات وغړو داغه دغه عالم شو خو بهتره داره چې د انسان په قبر کې داخل کړی شي د جسی هغه قدر د عزت ته او دا په اسلام کې نور دینونو کې داسې نشته ثم بیا ایزا شاکل چوغالی انشر او را پورته بکی د لره کلا دا سیندا لما یغزی لاده نده پورا کلی ما امرو اغا چلا ده تحکم کلی فلی انزوری الانسان نو دی گوری انسان الا تو آمیق پل خوراکتا انا بیشکمنگا سببن الماراتو یو بس سببن پراتو یو لسرا سم شققن الارض بیا شلوز ما کشقن پشلو لسرا فامبتنان بمگرا زرغنو فیا بدی کی حبن دانی وعینبن انگور و قزبن ترکاریانی وزیتونن خونه و نخلنو کجوری و حدائق بغلبا و باغونا گن گرگورا و فاکیتنا و میو عبن او گیا گانی او بوسا متعلکون فاید استاز دا پارا ولی انامیکم استاز دنگرو دا پارا سکر استاز دا پارا استاز دنگرو دا پارا دادا اللہ قدرت دے کم ترتیب کئی فیزا جاعتی سواخا نو کله چې راشي هغه سخته چغه سواخه سخ اواز ته وي سختي چغي ته وي یوم یفر المرء وداورز تختیب سلیمین اخیه د خپل رور نه و امي او د خپل مور نه د خپل ابي نه بتختی و ابي او د خپل پلار او بابا نه بتخت سخته ورز بي و صاحبتي او د خپل بیبی نه بتختی و بني او د خپل زامن نه بتختی او ترتیب داسه و چټون زیات انسان ته نږدې زوی هغه رسته کو بیا بیبی بیا پلار بیا مور بیا سرونه دا نږدې نه بده تخت بیا نږدې لیکل نمری ان د پار د هر سړی منهم د دیونه یو مزین په دا ورځ شانون یو شان او یو مشغله به یغنی چې به به پروا کړی د بلنا هر سړی په خپل حساب په سوچ کی وی او په دې کې چې ثواب به یو کې عقاب به پیغمبران بدا چغوی چی نفسی نفسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی قیامت پورز خلقا دا چی دا قبرون نرا پاسی پی آپ لبی لغل بی ناسو نتکڑی بی او خوالی با دیو تواگی شوی دومره وای چې د دیو هغه د غوګو نرمو ته رسیدلی. ام المؤمنین سعود رضی الله تعالی عنها ما د نبی علیہ السلام نه تپوس وکوا واسو اتا وای د شرم خبره دا و بازی باز ته ګوري چې خزی وسړی وي. نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل چې پا ورځ بار انسان مشغول ای لیکل امر ایم منهم یوم الدین شان یغنی دا مشغول ای بل چا ته به سوچ نه راځي چې ما خوا کې سوک دی وجوه ډیر مخونه یوم الدین په دغه ورځ مسپرتون روخانه بوی سپین بی تر تازه بی ایمان دا وجینا او دغه شپی دا منزه دا وجینا سنگ چی نبی علیہ السلام پرمایی چی دا چا دا شپی منز دیرین دا ورزی دا پا مخ کرنو رانیت و رنائی دا او دا سنو لا سنو بالتی کی پڑک وی نبی علیہ السلام بیزب خپل امت پدی پی جنم او بازی وی من طول مغبرت قدماهو ووجو فی سبیل اللہ چی دا اللہ پلار کی دا جہاد دا پارا دے گرزیدر ایڈی رزیاتا نو دا بدن گرد آلو دا شوی و مخ نو آلتی بدا سپینی و جو هندیر مخونا یو میزین پا دا ورز بانی مصپیرتن روخانا بی دعا حکتن خندیدن کی مستب شرخ و شالیدن کی و جو هندیر مخونا یو میزین پا دا ورز علیہ آیو پاگی بانی غبرتن گرد و غبار ترحقوها پت کڑی بو یقدر قطرتن توروالی اولائی کا دا کسان هم الكفرت الفجر دا کافران بدکاران دی چمخ بے توری. سورت ممتاز شو په ذکر د تربیت د انسان واقعی دڑن صحابی او دا قیامت نمی پا ذکر کرو سواخا او دا قیامت دا شت ذکر کرو چه خلق بده یو بند تختی نیز دی خلق نرکو بخرام آخری